Suhaj a lépted messze jár. Dübörög a hajnal, a holdfény lassan odébb áll. Harcol egy érzés partra száll. Könyörög a hangon, s az ajtó mi nyitva áll. Az angyalokban bíztál, hazudtam neked. Most nagy kabátban fáznak enged, hogy jó. Egy fájó indulás, egy érkezés, reketten üvölt már az ágyon a szenvedés. Sétál a szívemen a lüktetés, zörögnek a hangok, a dal. Hazudtam neked, most nagy kabát.